stijgt te hoog, ziet de velden bloemen, werelden zoals ze nooit zag, kijkt de duikt ze nu ook als een